بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد يقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة فيما نرد به على المعطلة المعطلة هم الذين ينكرون شيئا من أسماء الله أو صفاته ويحرفون النصوص عن ظاهرها ويقال لهم المؤولة والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول إن قولهم خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف وليس عليه دليل صحيح وربما يكون في بعض الصفات وجه رابع أو أكثر كتك درسه يتوحيد نعقيدة كبتي رسالة هي لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد بشرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى نليوت نصوم قاعدة ينه muhimu sana katika hizi kawaid katika hii misingi aliyoiweka almuallifu au sharih rahimahullahu ta'ala juu ya majina ya Allah na sifa zake subhanahu wa ta'ala tayari tumehitimisha alqaida athalitha ambayo ilikuwa kizungumzia as-sifat sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na kaida hii ya tatu ilikuwa na vipengele vinne hadhi kaida tunasema kaida hii ya tatu chini yake ilikuwa na vipengele vinne na tulivisoma walilahi alhamd na leo tunamalizia na kaida ya tano kaida hii ya tano ni raddun ala almu'attila ni kaida ambayo inatoa majibu na inatoa raddi kwa kauli ya muattila muattila ni wote wale ambao wamepinda katika mlango huu asmaullah subhanahu wa ta'ala wa sifatihi ni wale wote ambao wamepinda katika mlango huu asmaullah subhanahu wa ta'ala wa sifatuhu waliopinda katika mlango huu wa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake wanaitwa mu'attila zile firaq zilizo khalif kauli ya sawa katika mlango huu na ukisema al-mu'attila wanaingia al-jahmiya wanaingia al-mu'tazila wanaingia al-ashaira wana sehemu ya ta'wil wanaingia al-kullabiyya wanaingia al-karamia na wengine katika ahlul bid'ah katika milango hii sasa kaida hii ya nne al-sheikh rahimahullahu ta'ala anatoa majibu ya jumla ya kuyajibu haya makundi ya bid'ah sambamba na zile kaida zingine tatu ambazo zimetangulia ukijumuisha kawaidi zote hizi nne hii ni ngome madhubuti walioiweka ahlus sunna wal jamaa kwenye kutetea akida hii akida yao fi asmaillahi ta'ala wa sifatihi sasa ibn uthaymeen rahimahullah anasema al qa'idatu rabi'a qa'ida ya nne fima naruddu bihi ala al mu'attila katika kile ambacho fima katika kile ambacho naruddu bihi, tunawarudi kwa kitu hicho, ala almu'attila, tunawarudi mu'attila, kundi la mu'attila, fima, katika kile ambacho naruddu bihi, tunawarudi kwa kitu hicho, ala almu'attila, juu ya mu'attila. Kisha akawatafsiri yeye mwenyewe rahimahullah kwamba hao mu'attila kina nani. Faqala wal mu'attilatu, na mu'attila humu alladhina, ni wale ambao, yunkiruna shay'an, wanapinga chochote, min asma'i llahi, katika majina ya Allah, au sifatihi, au katika sifa zake. Ni mamoja upinzani wao na ukanushaji wao, ni ukanushaji wa jumla, ikawa wakakataa majina yote ya Allah, wakakataa sifa zote, kama walivyo Jahmia, wale wafuasi wa yule mzushi Jahm ibn Safwan, alladhina yaqulun anna Allah subhanahu wa ta'ala la yatasamma bi asma wa la yattasifu bi sifat. Allah subhanahu wa ta'ala hajajiita kwa majina wala hasifiki na sifa. Fa'attalu rabbahum subhanahu wa ta'ala an al-asma'i wa sifat, ay jarraduhu min al-asma'i wa sifat, wa kamvua Allah subhanahu wa ta'ala majina yote na sifa zote, kitu ambacho hawajakifanya kwa viumbe, kwa sababu kufanya hivyo ni kutweza na ni upungufu. Wachukulia mfano tu, kuna mwanadamu mwenzako hana majina anayoitwa ya kutufanya tumfahamu sisi, wala hana sifa yoyote, si sifa nzuri wala mbaya, hana jina huyo, hana kunia wala lakab. Sasa hili ni dude gani? Hivi unaweza ukafanya hivyo kwa kiumbe? Hana jina lolote, hana sifa yoyote, yupo yupo tu. Ukiulizwa umwelezee, unasema hana jina yule bwana, hana kunia, hana lakab. Haya basi, haya majina yake, hana wala kunia, hebu tupe sifa zake. Hana sifa yoyote, la hasana wala sayia, sio sifa nzuri wala sifa mbaya. Sasa hili ni dude la vipi? Na kama kuna mtu unamkusudia kwa maneno hayo, utakuwa umemtukana sana. Haya hatuwezi kuyafanya kwa viumbe, kwa sababu ni kutweza huku. Mu'attila Jahmia wameyafanya haya kwa Allah. Tizama hawa wazushi walivyokosa adabu. Anna Allah hana majina wala hana sifa, subhanahu wa ta'ala, ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira. Ndio watu hawa wanakusudiwa, au pengine ni wale wazushi ambao wamepinga baadhi ya vitu wakathibitisha vingine, kama wale ambao wamekubali baadhi ya majina na sifa zake na zingine wakakataa, kal ashaira, na kufanya ta'wili. Wote wanaingia katika maana ya mu'attila. Wal mu'attila, na mu'attila humu alladhina, ni wale ambao, yunkiruna shay'an, wanapinga chochote kile, min asma'i llahi, katika majina ya Allah, au sifatihi, au katika sifa zake, wanapinga moja kwa moja. Na inawezekana wasipinge, wakathibitisha lakini kwa tafsiri zao. Faqala shaykh, wa yuharrifuna an-nususa an dhahiriha, kama ashaira, na ikawa wanazipotosha dalili na kuzitoa katika udhahiria wake. Wa yuharrifuna an-nususa, na ikawa wanazipotosha dalili, nususul kitabi wa sunna, dalili za kwenye kitabu na sunna, wanazipotosha, an dhahiriha, na kuzitoa katika udhahiria wake. Tumetoa mifano mingi kwenye hili, dalili imekuja wazi, inasema alwajhu, ina msifia Allah, dalili kwa sifa ya uso, kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik dhul jalali wal ikram, aya sariha. Aya hii iko wazi, tuthbitu alwajha lillahi subhanahu wa ta'ala, inathibitisha hapa uso kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wanasema si uso, uso kwa maana ya izza na utukufu, itabakia utukufu na izza na wala sio uso. Hadha ta'wilun wa tahrifun, huu ni upotoshaji. Wakija katika dalili kwenye ahadith wanafanya hivi hivi, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai. Watu kama hawa wapinzani wa sifa za Allah na majina yake, au wenye kuleta tafsiri potofu ambazo ni kinyume na dhahir, wanajibiwaje hawa kwenye misimamo yao hii? Sheikh ametoa kaida fupi kabisa, eh, qala wal qa'idatul 'ammatu, na kaida ya ujumla, msingi wa jumla kabisa, fima naruddu bihi alayhim, katika lile ambalo tunajibu kwa jambo hilo kuwajibu wao, an naqul, ni sisi tuseme, tunapozungumza na hawa mu'attila na hawa mu'awila tunawaambia hivi, kwa ile tabia yao ya kukanusha majina na sifa za Allah, au wakatuletea tafsiri zilizo mbali na dhahiri ya dalili, tunawaambia inna qawlahum, hakika hiyo kauli yao ya upotoshaji, khilafu dhahiri nusus, ni kinyume kabisa na dhahiri ya dalili. Dalili zimesema kitu fulani, wewe unatuambia kingine, hatukubali jambo hilo. Tumesoma msingi kule kwamba al-aslu fi sifati ala madha, ala al-haqiqa. Sasa kama una tafsiri nyingine, kwa maana wajihi hapa, uso hapa, maana yake ni utukufu, lete dalili. Wa illa, kama huna dalili hiyo, tunabakia katika asli. Neno hili linafahamikaje kwa Waarabu? Ndio maana yake. Kwa hivyo kauli zao hawa zinakwenda kinyume na nusus. Jawabu ya kwanza hiyo, na hii ingetosha. Unaonaje? Kuna mtu ana jambo lake la kidini, la kiitikadi, ikawa jambo hilo limeenda kinyume kabisa na dalili, liko kinyume na Qur'ani, liko kinyume na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe utabakia kuamini kwamba hilo jambo lake ni dini? Atakubabaisha mtu kama huyo? Sasa jawabu hii moja tu ingetutosha sisi, kwamba hawa muatila maneno yao yamekwenda kinyume na dhahiri ya nusus. Lakini si hilo tu, ukiacha nusus, wa khilafu tariqati salaf, na kauli yao hiyo ni kinyume na njia ya salaf. Na huu ndio ulinganizi wetu sisi, akhdhu alkitabi wassunna, ukichukua kitabu na sunna, ala fahmi man, ala fahmi salaf, kwa ufahamu wa wema. Kwa hivyo sisi hata tunapozisoma dalili hatuzichukulii kwa ukavu wake au kwa tafsiri za watu waliokuja baadaye. Sisi tunachukua nusus kwa tafsiri na tatbiki ya salaf, wale ambao walishuhudia wahi ukiteremka na Mtume alayhi salam akafundisha ule wahi kwa maneno yake, kwa vitendo vyake, au kwa takrirati, mambo yaliyofanya mbele yake akayakubali. Hawa masahaba hawa ambao ndio as-salafu salih, sisi tunachukua utekelezaji wa dini yetu kwao basi. Kwa hivyo masahaba hawakuleta mambo haya kwamba al-yad hapa ni al-quwa, mkono hapa ni nguvu, hawakusema hivyo. Al-yad yad ndio tafsiru salaf. Kwa hivyo kauli ya wale muatila ni kinyume pia na njia ya salaf. Hilo jambo la ngapi? La pili. Qala walaysa alayhi dalilun sahih, na wala hakuna juu yake hiyo kauli yao dalili iliyokuwa sahihi. Hawana hata ushahidi mwingine wa kutia nguvu maneno yao. Hizi ni njia tatu za kuwajibu wazushi hawa muatila. Kuna njia ya kwanza, njia ya pili na njia ya tatu, sawa sawa, lakini kuna njia zaidi ya hizo. Sheikh anasema warubbama yakunu fi ba'dhi sifati, na huenda ikapatikana katika baadhi ya sifati, wajhun rabi'un, njia ya nne ya majibu. Warubbama, na huenda, yakunu fi ba'dhi sifati, ikapatikana katika baadhi ya sifa, wajhun rabi'un, njia ya nne ya majibu, au akthar, au zaidi ya hapo. Kwa maana majibu ya kuwajibu hawa yanaweza yakazidi zaidi ya hapo, kwa kutegemea na na sifa yenyewe yenye inayozungumziwa. Watu wa bid'a wana hoja. Hapa tuliposoma kaida ya 4 ndio tumehitimisha mukaddima wa nani? Wa Ibn Uthaymeen. Hiyo kopi yenu pia imehitimisha eh? Naam. Sasa tunaanza muqaddimatu sahibil matni Ibn Qudama. Sasa tutasoma utangulizi wa mwenye matni sasa. Lum'atul i'tiqad al-hadi ila sabilir rashad. Qala ash-shaykh al-imam al-allamatu muwaffaquddin عبد الله أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الصالحي ثم الدمشقي عليه رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ kuna baadhi wa wanafada eh sawa sawa ni wanafada wanafada hukmuhu fi jami'il ibad la tumathiluhu al'uqulu bitafkir wa la tatawahhamuhu alqulubu bitaswir laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir lahu al-asma'ul husna was sifatul 'ula ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa ma baynahuma وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم وهذا المتن يحفظ متن كتابه هيكي inahifadhiwa sasa ha wale tulabu alilm hapa watahifadhi na tutawasikiliza kwa sababu ya umuhimu wa kitabu hichi kilivyokusanya masaili yale ile masaili tuliyosoma kwenye vitabu vilivyotangulia hivyo mengi yamekusanywa hapa na kwa uslubu wa kuvutia zaidi. Uslubu wa Ibn Qudama rahimahullah ni uslubu tashwiq, ni ule uandishi wa kumtia hamu mwenye kuhifadhi. Na tumeona maulama wengi walioshirehesha kitabu hiki wakihusia watu wakihifadhi eh. Sasa nimewaacha acha huko nyuma mzoezoe, sasa hivi ni kufanyaje? Kuhifadhi. Kwa hiyo anza kabisa mapema pole pole ha? Haya, huu ni mukaddima aliyoandika sahibu almatni mwenye hii matni lum'atu al-i'tiqad al-hadi ila sabili ar-rashad, ambayo tayari tumetoa tarjama yake. Sheikh Muwaffaquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudama al-Maqdisi al-Jamma'ili rahimahullah, imam kabir, ni imam mkubwa min a'immati ahli sunna, na katika madhhabu ya Hanabila. Huyu ni muhakkik almadhhab, sheikh almadhhab eh, ndio sheikh wa madhhab. Huwezi ukazama na kubobea katika madhhabu ya Kihanabila mpaka uvipitie vitabu vyake, uleleke kwenye vitabu vyake eh. Sasa nikiviuliza vile vitabu vinne hapa, kuna kazi kweli kweli eh. Pitieni ule utangulizi. Sheikh amesema bismillahir rahmanir rahim, iftataha kitabahu bilbasmala, amekifungua kitabu chake hichi kwa basmala, kwa kulitaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahir rahmanir rahim, kwa msaada wa jina la Allah eh, mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Ameanza kuandika rahimahullahu ta'ala, na utaratibu huu ni utaratibu wa kawaida inda almusannifin, kwa waandishi wa vitabu vya Kiislamu. Yaftatihuna kutubahum wa musannafatihim bilbasmala, huvianza vitabu vyao na tungo zao mbalimbali kwa basmala. Na tulitaja huko nyuma kufanya hivi kuna sababu, miongoni mwa sababu taasiyan bikitabi Allahi al-Aziz, kwanza ni kuiga utaratibu wa kitabu cha Allah. Kitabu gani hicho? Al-Quran. Fa inna suwara al-Quran مفتتحة بالبسملة إلا سورة براء وني سورة القرآن زرت زميان زوك بسملة بسم الله الرحمن الرحيم اسبقوا سورة براء سورة التوبة وسبب معلوم هل لكوانزا ونيجا كتاب شاء الله بلا شك كتاب الله ndio mahala sahihi pa kuigwa eh watu wakiiga kitabu cha Allah eh wamekwenda mahala sahihi penye kufaa kuiga eh kadhalika tukasema kuanza kwa basmala ni iktidaan bi binabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi kitabatihi pia ni kumuiga mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika barua zake ambazo walikuwa kiziandika akizipeleka kwa watu mbalimbali kuwalingania ikiwemo wafalme na viongozi wa tawala mbalimbali katika wakati wake akiwalingania kwa maandishi kama zinavyofahamika rasailun nabii sallallahu alaihi wasallam ila almuluk barua za mtume alayhi salam akiwapelekea wafalme kina Kasra kina Kaisar bali akiwapelekea baadhi wakuu wa makabila ruasaul qabail barua zake zilikuwa zimeanzwa na basmala kama walivyosimulia masahaba wa mtume alayhi salatu wasallam أكيانيك بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى فلان أو إلى عظيم فلان لكن بيا كتك فايدة زكوان ذاك بسملة ني كتفت بركة طلب البركة بذكر اسم الله سبحانه وتعالى ني كتفت بركة وكتاج جنة الله سبحانه وتعالى نامن جنة من جنة كسيمة كيش الشيخ كسيمة الحمد لله ثم ثنى Bilhamdallah kisha akaleta kwa mara ya pili akafungua kitabu chake kwa mara ya pili kwa alhamdallah kwa kusemaje alhamdulillahi rabbil alamin na hili pia linajuzu wanawachuoni mara nyingine wanaanza vitabu vyao kwa basmala bismillahir rahmanir rahim kisha alhamdulillahi rabbil alamin anaanza kwa basmala lakini pia anafuatisha kwa alhamdala na hapa kuna jambo la kiilmu kidogo la wanafunzi anapoanza kwa basmala bismillahir rahmanir rahim kisha akaleta alhamdulillahi rabbil alamin na tunajua kwamba bismillah ni ya kuanza nayo kama ilivyokuwa alhamdulillah ni ya kuanza nayo sasa kipi kitakuwa kimeanza hapa wakati vyote ni vya kuanza kwa hiyo wanasema ulama albada'atu liman jamaa kwa yule ambaye amekusanya baina albasmala walhamdala aliyokusanya baina ya bismillah na alhamdulillah takunu albada'atu bilbasmalati haqiqiyya inakuwa kuanza kwa bismillah ndio kuanza kwa hakika wa takunu albada'atu bilhamdala nisbiyya na inakuwa kuanza kwa alhamdulillah ni kwa nisba kwa mujibu wa maneno yenye kuja hapo chini yake ama bismillah ndio imeanza mwanzo wa jambo ndio maana ya mwanzo wake na alhamdulillah ni ya mwanzo kuzingatia yale yenye kufuata chini yake bismillah ni ya mwanzo kwenye kitabu chote na kwa kuzingatia okay basi kama mmenielewa hapo alhamdulillah kisha anasema tuendelee sasa hizo zilikuwa ni faida za mwanzo wa hapa baina albasmala walhamdala kisha anasema shikio wetu katika huu utangulizi wake alhamdulillahi sifa njema zote ni stahiki ya Allah na lamu hapo katika lillahi ni lamu gani hiyo tumesoma katika lugha kule lamu gani ahsan lamu alistihqaq sio lamu almilk kwa sababu imetanguliwa na ismu maana jina la kimaana alhamdu alhamdu ni maana sio kitu ambacho unaweza ukakiona au ukakigusa kwamba nimeiona alhamdu au nimeiona subhanallah pale nikajadiliana nayo haiwezekani ni maana ama ikiwa imetanguliwa na ismu dhat basi lamu mara nyingi inakuwa nini lamu almilk kama wa anna almasajida lillahi misikiti ni kitu chenye kuonekana kwa hiyo ile lamu pale lamu gani lamu almilk naam alhamdulillah kwa hiyo utasema sifa njema ni stahiki ya Allah almahmudi mwenye kusifiwa huyo Allah, al-mahmudi mwenye kusifiwa bikulli lisanin ay bikulli lugha, mwenye kusifiwa kwa kila lugha. Al-lisan bimaana al-lugha, ulimi hapo ina maana ya lugha. Al-mahmudi mwenye kusifiwa bikulli lisan, kwa kila lugha. Al-ma'budi, Allah mwenye kuabudiwa. Al-ma'budi mwenye kuabudiwa fi kulli zamanin, katika kila zama. Alladhi, Allah ambaye, la yakhlu min ilmihi makanu. Alladhi, Allah ambaye, la yakhlu, haiwi wazi min ilmihi, kunako elimu yake makanu sehemu yoyote. Alladhi, Allah ambaye, la yakhlu, haiwi wazi min ilmihi, kunako elimu yake au kutokana na elimu yake makanu sehemu yoyote. Wala yashghaluhu sha'nun, na wala halimshughulishi yeye jambo, an sha'nin, na kuliwacha lingine. Huo ni udhaifu wa binadamu, ukishughulishwa na hili, ile litakushinda bwana, mambo yanaharibika huku bwana, niko bize. Kama kuna jambo likikushughulisha wewe, mengine yatafanyaje? Yataharibika. Hao ni viumbe na udhaifu wao, kwa maana huwezi ukayashika yote, baadhi yataharibika. Allah ta'ala an dhalik, Allah ametukuka na hilo. Ndio Sheikh anasema wala yashghaluhu, na wala alimshughulishie sha'nun, jambo fulani, an sha'nin, na kuliwacha jambo jingine. Hashughulishi na jambo kwa jambo, la, bali Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuyasimamia yote. Kisha anasema jalla anil ashbahi, ametukuka. Jalla anil ashbahi, ametukuka na kuwa na wenye kufanana naye. Jalla anil ashbahi, ametukuka na kuwa na wenye kufanana naye. Wal andad, na wenza wenye kulingana naye. Jalla anil ashbahi wal andad, ametukuka na kuwa na wenye kufanana naye. Ndio maana al ashbah, eh? Jalla anil ashbahi, ametukuka na kuwa na wenye kufanana naye. Wal andadi, na wenza wenye kulingana naye. Watanazzaha ani sahibati wal aulad, na ametakasika na kuona mke na watoto. Allah subhanahu wa ta'ala anatakaswa na hilo, hana mke subhanahu wa ta'ala wala watoto. Watanazzaha ani sahibati wal aulad, na ametakasika na kuwa na mke na watoto. Kisha nasema wanafadha hukmuhu fi jamii al-ibad, na imepita hukumu yake. Fi jamii al-ibad, kwa waja wote. Wanafadha hukmuhu, na imepita hukumu yake. Fi jamii al-ibad, kwa waja wote. Na hukumu hapa ambayo imepita kwa waja wote ni hukumu Allahi al-kauni, ni hukumu ya Allah ya kiumbaji. Sisi tunasoma zile irada mbili, iradatullahi alkaunia wa iradatullahi ashariya, matakwa ya Allah ya kiumbaji na matakwa ya Allah ya kisheria. Matakwa ya Allah ya kiumbaji katika sifa yake ni lazima yatokee, wala tatakhallaf, wala hayaendi kinyume. Lile ambalo Allah amelitaka kiumbaji litokee, labud, ni lazima litatokea, na hakuna kiumbe kitaenda nje ya utaratibu huo. Hizo ni iradatullahi alkauniyah, kama Allah alivyotaka utaratibu wa jua na mwezi, namna vinavyopishana, utaratibu wa usiku na mchana, ametaka hivyo mpaka pale ambapo atataka kivingine. Lakini kuna iradatu shar'iyya. Iradatu shar'iyya ni maelekezo ya Allah, matakwa ya Allah ya kisheria. Hadhihi kad taka'u wa kad la taka'u, hii inaweza ikatokea na isitokee, kama vile Allah alivyotaka Uislamu, eh, alivyotaka Uislamu kwa mukallafin. Arada Allahu al-islama lilmukallafin, Allah ameutaka Uislamu kwa wote waliokalifiwa na sheria. Min aljinnati wan nas, katika majini na watu, kuna waliofuata na kuna ambao hawajafanyaje, hawajafuata. Naam, kuna waliokubali Uislamu wakautetea wakafa juu yake, ka Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu, na kuna ambao waliusikia Uislamu na Allah aliutaka Uislamu kwao, lakini hawakukubali, wakafa makafiri kaabi jahili ila akhiri. Sasa hii irada hapa inayozungumza, kwa maana hakitoki kitu, ni irada gani hiyo? Ile ya kiumbaji, ile ya nini? Iradatullahi alkauni. Kwa hivyo alhukmu hapa ni alhukmu alkauni, kwa sababu zile hukumu za kisheria kuna ambao wamekataa. Haramallahu alkhamr, Allah ameharamisha pombe, tusinywe pombe. Ni watu wote hawanywi? Ha? Nasema ni watu wote hawanywi. Kuna wenye kufanyaje? Kuna wenye kunywa, wamekataa hata kwa hili. Lakini Allah amefaradhisha kwa si wanadamu kwenda chooni. Unaonaje hapo? Na ukikikosa utaenda kutobolewa, kwa sababu hutobaki hai. Kuwa na kila kitu, tunasema kuwa na kila kitu. Kila kitu mzuri, handsome, so beautiful. Unakula baga tu na mrosti, lakini utaenda tutapishana kule. Sana sana wewe utatuzidi kuweka ma air fresh na nini, ma perfume mengi, matishu kule basi. Ki unaenda. Sio, unaelewa? Ukhalifu ile jambo. Au kama vile Allah alivyokalifisha kaunan kiumbaji kulala, utakomaa tu. Mimi mgumu. Sawa, siku ya kwanza mgumu. Siku ya pili mgumu. Utajikuta umelala unatembea. Utalala tu. Hata umeze vidonge gani? Kuna wakati vidonge vinakataa. Hukumullahi alkauni, huwezi toka hapo. Sasa hii kauli wanafadha hukmuhu, wanafadha hukmuhu na imepita hukumu yake. Wanafadha hukmuhu na imepita hukumu yake, fi jamii al-ibad, kwa waja wake wote. Ni hukumu gani? Hukumullahi alkauni. Naam. Naam. Nasema la tumathiluhu al-uqulu bitafkiri. La tumathiluhu, hazimpati mfano al-uqulu, akili, bitafkiri, kwa kumfikiria. Kwa maana ukavuta fikra na picha za kiakili kwamba labda Allah yuko hivi, atakuwa hivi, huwezi kupata. Akili yako na tafakuri yako haiwezi ikaufikia ukubwa wa Allah, hata kama una akili kiasi gani. Sipana watu wanaitwa ni wavumbuzi, majinius, akili zao ni kisu bwana, hata tafakari kwa mebu ni acheni. Tuondokeni mpaka asubuhi, nitakuja na maneno mimi hapa, taleta ufumbuzi. Basi hiyo ni akili ndogo sana ya kuweza kumtafakari Allah ukaujua ukubwa wake. Sisi bwana tutamjua Allah kwa vile alivyojieleza kwetu, basi, si kwa maana tuna akili za kumtafakari ukazoom mpaka ukapata uhakika wake, huwezi. Yaani Allah a'la min dhalika bikathir. Kwa hivyo anasema al-Imamu al-Maqdisi hapa rahimahullah, la tumathiluhu, hazimpati mfano al-uqulu, akili, bitafkiri, kwa kumtafakari. Wala tatawahamuhu, na wala hazimfikiri. Atawahum, asili yake ni yale mambo yenye kupita moyoni, ni zile hisia. Ndio maana wengine wanasema la tatawahamuhu, hazimuhisi yeye, kwa sababu atawahum ni yale, ni zile khawatir, mambo yapitayo ndani ya moyo. Wala tatawahamuhu, na wala hazimuhisi yeye, alqulubu, nyoyo, bitaswiri, kwa kumuakisi katika picha. Bitaswiri, kwa kumuakisi kwa picha, huwezi kupata uhakika wake. Allahumma, moyo wako ukubaliane na yale ambayo Allah ameyasema, vile alivyojieleza kwenye Qur'ani na alivyoelezewa na Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Chukua hayo, yatie katika moyo wako. Ama ukienda zaidi ya hapo, tafakuri pana ya moyo juu ya Allah, huwezi kumpatia uhakika wake subhanahu wa ta'ala. Maneno mazito sana haya. Kisha kesema laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, hakuna mfano wake chochote. Laisa kamithlihi shay'un, hakuna mfano wake chochote. Wa huwa as-sami'ul basir, na yeye ni mwenye kusikia na ni mwenye kuona. Tumalizie hapo, anasema lahul asma'ul husna, anayo yeye majina mazuri. Lahul asma'ul husna, anayo yeye majina mazuri, wasifatul ula, na sifa zilizokuwa takatifu, na anazo sifa takatifu. Na mukadima huu unaendelea, muda wetu umekwisha eh, bihadha alqadri kifaya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi alkiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan.